का सहारा तू जहां से प्यारा तू जीने का सहारा रहता है तू ये जान लेके है मोहब्बत है इनायत है तुझी से मैं हूँ तुझी से मैं हूँ।